อกข้าวเหนียวรักเดียวคือเจ้าฟังลาวฟังไทยใช่ใครเราผูกพัน เป่าไทยสาลาวเนกมันลำโคงร่วมกันนานปี สะพานข้ามโคงเชื่อมโยงสองฝั่งดุดดังสะพานหัวใจจากฝั่ง ส่วนลมยกขบวนมาสู่ขอ